układ, nowy start, nowy kat, nowy fakt, nowy porządek świata. Cały ten nowy porządek ma wpływ na rozsądek, na początek puszczą sondę, sterują wyglądem rządek do hipermarketu, rozpoczął erę dekretu, oto gra sekretu w nowej formie kabaretu, znowu nowa sieć sklepów zachęca reklamami, tak żywią się nami, sterowani korporacjami, karmią prawdami, wysyłani w formie telewizyjnej, zmienią pieniądz, sposób życia, nastawiając konsumpcyjnie, oszukasz precyzyjnie, to pojęcie strategiczne, liczne głowy robią to psychologicznie. Spakowane, sprzedane, klient jest panem, znane jak ten kit, wszystko jest tam gdzieś tak ciskane, bo to jest nowy ład, nowy ład, nowy kart, nowy porządek, nowy świat, nowy świat, nowy start, nowy początek, jeden gut, jeden gut, jeden lud, jak jedna waluta, jeden wróg, jeden wróg, ta. Jeden wróg. Bo jedna wojna zbudza czasy ludzi u władzy oraz ludzi z klasy pracy. Coraz cięższa klasa średnia zostanie bogata, biedna, jedna zeruje na drugiej, druga na pierwszej luksusu. Haruje za pługiem, w długach żyje z przymusu. Szuka z plusów same straty, by bogaty na tym budował se chaty, arty, waty, rozbijasz na raty, baty. Czujesz to, harujesz, historia się powtarza. Bogaty rachuje, przejmuje, tak ze spomraza, to zaraza. Uważaj, to nowy odłam religii, grunt z wieczystej Biblii potwierdza luksus amfibii. Świat grób, pieniądza płacąca, zarabiająca, jedna pławi się w luksusie, druga żyjąca w lamusie. Nowy ład, nowy start, nowy kat, nowy fakt, nowy porządek świata. Mocą demokracji dążą ci z organizacji donacji, globalizacji, władcy toczy ci doradcy, zacni anonimowi, gotowi są człowiekowi zrobić z głowy mózgu pranie, wkręcanie u kogo taniej. Organizowane międzynarodowe targi rzucają na swe barki, swe marki, a to nie podarki, cel światowej gospodarki zabrać, żeby sprzedać, stać na to bogatych, bo zabierane ma biedak. Weźmy rozda swoim, zaboli jednych, ukoi drugich, stoi za tym loża trzymająca przepływ zboża, wywołują wojny, by samemu być spokojnym, to jest prastary ład świata, rządzi elita bogata. Nowy ład, nowy ład, nowy kart, nowy porządek, nowy świat, nowy świat, nowy start, nowy początek, jeden gut, jeden gut, jeden lud, jak jedna waluta, jeden wróg, jeden wróg, jeden wróg, jeden wróg, bo jedna wojna zbudza. Nowy ład, nowy ład, nowy start, nowy porządek, nowy świat, nowy świat, nowy start, nowy początek. Jeden gut, jeden gut, jeden lud, jak jedna waluta, jeden wróg, jeden wróg, jeden wróg, bo jedna wojna zbudza.